las păpăniță, la Lisandra pădochiță, câte flori pă de lărmanii bagatele la tulpan. Lisandra, mea frumoasă, care-i vorba lipicoasă, care-i vorba lipicoasă și părunca de mărcasă. Calul meu merge pe pod, știe să meargă și not. La crângen mă aduce așa să începem dragoste.